Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Bugün 11 Ağustos 2009 Salı, Tevhid Mühimmatlarından Faydeler serisi derslerimizin 5. dersi Tevfik Allah'tan. En son dersimize İslam'da bizim için, akidede özellikle bizim için hüccet olan şeyleri, kaynakları söyledik. Değil mi? Dedik ki bizim için kaynak olan iki mastar vardır. Kur'an, sünnet. Tafsillendirdiğimizde icma. Ve aklın dindeki yerini söyledik, değil mi? Şimdi ona kısaca değinecek olursak şöyle bir soru sorayım size. Herhangi bir kişi gelse size sorsa mesela, dese ki akılla nakil çatışırsa ne yapmamız lazım diye sorsa ne dersin? Derim ki bu sözün mücberdir, yani kapalıdır, tafsillendirmek gerekir. Mesela normal bir insanın aklı nakille bazen çatışabilir. Eğer çatışırsa o zaman iki ihtimal var demektir. Birincisi ya sahih olmayan akıl sahih nakille çatışır ya da sahih akıl sahih olmayan bir nakille çatışır. O zaman güzel. O zaman kısacası akıl, sarih akıl sahih nakille çatışmaz diyoruz. Evet. Değil mi? Eğer birbiriyle çatışıyorsa ikisinden bir tanesinde sorun vardır demek. Şimdi bugünkü konumuz inşallah İslam akidesinin özellikleri olacak. Bundan tabii birçok özelliği var. Bunlardan en meşhur olan 4 tanesini söylememiz yeterli olacak. Tabii bu 4 taneden 3 tanesine bugünkü derste değineceğiz. En sonuncusu, 4.'sü biraz uzun olduğu için onu önümüzdeki derse bırakacağız. Diyoruz ki İslam akidesinin hasaisleri, özellikleri, hasais özellikleri. Tamam? Mesela alimler bazen şöyle başlık atarlar, derler ki hasaisul akidetil İslamiye. İslam akidesinin hasaisleri, hususiyetleri yani özellikleri. Tamam mı? Tabi el hasais cem'u hıssisa, hıssisanın çoğuludur. El hasais. Mesela dersin ki hassa'u bir şey'i hassan ve hususan ve hususiyeten ve hıssisa. İhtassahu bi keza ey hassahu bihi. فَاَخْتَصَّ وَتَخَصَّسَ اَيْ تَفَرَّدَ. Tekrarlayayım. Dersin ki خَصَّهُ بِالشَّيْءِ خَصَّنْ وَخُسُوسًا وَخُسُوسِيَّةً وَخَصِّيصَ وَاَخْتَصَّهُ بِكَذَا اَيْ خَصَّهُ بِهِ فَاَخْتَصَّ وَتَخَصَّسَ اَيْ تَفَرَّدَ. Tamam. Bu lügat olarak kalıpları. Peki ne demek özellik? Yani el-hassisa ne demek? Özellik ne demek? Derler ki hiye es-sifetul barizetul mumeyyize. O ayırt edici bir özelliktir. Tamam mı? Hususiyetlik neymiş? Ayırt edici bir özellik. Yani İslam'ın, o zaman biz hasaisul akide dediğimiz zaman, akidenin özellikleri dediğimiz zaman kastımız ne olacak? Yani kendisinden ayrı olan, kendisinden farklı olan diğer akidelerden ayrıldığı özel noktalar demektir. Tamam mı? Şimdi dedi ki en meşhurlarını sayacağız İslam akidesinin özelliklerinden en meşhurları. En meşhurlarından 4 tanesini sayacağız. Bu derste 3 tanesini işleyeceğiz kısaca. Bugünkü ders pek uzun sürmeyecek zannedersin. 4. özelliğini de sona bırakacağız. Peki nedir bu 4 özellik? Başlık olarak vereyim. Tevkifiyye, gaybiyye, şumuliyye, vasatiyye. Bu 4 tane özelliği vardır. 1. İslam akidesinin tevkifi olması, dondurulmuş olması. 2. Gaybi olması. 3. Kapsayıcı, şumuli olması. 4. Vasat bir akide olması. Tamam? Şimdi ilkine gelecek olursak ne dedik? İslam akidesinin özelliklerinden ilki dedik ki enneha tevkifiyye derler alimler. Tevkifidir. İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi tevkifi olması. Bak şimdi bunu bilmenin birçok faydası var. Bu özelliği. Bu özelliği tabi biz bu özellikleri anlatırken yani başlık olarak verirken içeriğini açacağız ama bunu da tabi delillendireceğiz. Bu da ayrı. Ama bunu fıkh etmemiz ve bunu ispat etmemizin birçok noktada, akidenin birçok noktasında faydası olacak. Tamam mı? O zaman diyoruz ki İslam akidesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi tevkifi olması. Yani dondurulmuş olması. Tamam, tevkifi olması. Yani tevkif lügatta vakıftan alınmıştır. Tamam, durma. Tamam. Mesela dersin ki mesela et-tevkifu fil hac. Hacta tevkif etti. Yani ne? İnsanların hacta duracakları mevakiflerde durması denir buna. Tamam mı? Peki İslam akidesinin tevkifi olması nedir? Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti durdurmuş demektir. Ne manada durdurmuştur? Yani onlara bazı akidevi mevzuları sunmuştur. Yani akidevi mevzuları, inanılması gereken bütün akidevi mevzuları sunmuştur onlara. Ve beyan etmediği hiçbir şey bırakmamıştır. Ve en son noktada sınırı koymuştur. Yani bunun ötesine geçemezsin. Tamam, tevkifi bu, dondurulmuş olması. Yani her ne olursa olsun akidevi bir mevzudan mutlaka ve mutlaka etrafı sınırlandırılmıştır. Nedir bu sınır? Yani Kur'an ve sünnet bunu çerçeveye almıştır. Bunun dışına çıkamazsın. Yani Kur'an'ın veya sünnetin ispat etmediği herhangi bir şeyi akide adına ispat edemezsin demektir. Sen burada, çünkü vakıf aslında, tevkif aslında hapisten de gelir, hapsetmekten. Yani İslam akidesi seni hapsetmiştir tabiri caizse. Ney? Seni bir daire içinde hapsetmiştir. O daireyi dışına çıktığın an, tamam mı? O dairenin dışına çıktığın an İslam'ın sınırının dışına çıkmışsındır. Ve çıktığın sınıra göre sen değer kazanırsın. Masiyetse masiyete göre değer kazanırsın. Küfürse küfre göre değer kazanırsın. Ona göre sana hüküm verilir. O ayrı. Ama İslam akidesinin dondurulmuş olması Kur'an'ın durduğu yerde durmak, sünnetin durduğu yerde durmak demektir. Tamam mı? O zaman bunun gereği şunlar var bak. O zaman bunun şöyle bir gereği çıkıyor ortaya. Madem ki İslam akidesi tevkifi dondurulmuş, o zaman bunun mastarlarını beyan etmemiz lazım. O da dedi ki birincisi Kur'an, ikincisi sünnet. Kur'an ve sünnet. O zaman dondurma noktamız burası. Diyoruz ki Kur'an ve sünnet. Burada donduruyoruz olayı. Tamam mı? Yani herhangi bir akılla ispat edilecek bir şey yoktur. Ancak bir şartla, Kur'an ve sünnetin muvafakat etmesi şartiyeti hariç. Tamam mı? Ve yine aynı şekilde iltizam etmemiz gerekir. Kitap ve sünnette var olan bu akidelere iltizam etmemiz gerekir. Yani bunları almamız gerekir ve bunun dışına çıkmamamız gerekir. Tamam mı? Şimdi bütün bunların delili, mesela bir delil yeter. Yani bir Kur'an'dan bir sünnette. Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ Maide suresi 3. ayet. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bak dikkat et bu lafızlara. Bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamamladım. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Ve üzerinizdeki nimetimi de bugün sizin dininizi kemale erdirdim. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا Din olarak size İslam'ı seçtim. Bak şimdi. Dikkat et. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ dediğinde bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Madem ki dinin kemale erdirilmiş bir noktası var, o nokta sınır. O zaman onun dışına çıkamazsın. Dışına çıkamadığın zaman diyoruz ki o zaman İslam, demek ki İslam akidesi dondurulmuş. Yani beyan edilmiş, son noktası belirlenmiş. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi men ahdese fi emrina hâze mâ leyse minhu fehuve redd. Bukhari'deki hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bizim bu işimizde yani dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse o reddolunur. Ortaya çıkarsa ne olunur? O reddolunur. O zaman demek ki Kur'an ve sünnetin dışına çıkamıyorsun. İslam akidesini alırken. Durum böyle olunca bu hadis de başlı başına neye delil? İslam akidesi tevkifi. Bak şimdi çok önemli bir nokta var. İslam akidesinin tevkifi olması Kur'an'da ve sünnette akide adına ispat edilmemiş herhangi bir şeyi ispat edemeyeceğine delildir. Bu bir. İkincisi bak burası çok ve çok önemli. Senin İslam akidesini tevkifi olduğunu ispatlaman, dondurulmuş olduğunu ispatlaman birçok bidat ehlinin kapısını tıkar. Mesela şimdi bidat ehli öyle lafızlarla, öyle elfazlarla şer'i olarak addettikleri, şer'i olarak kabul ettikleri birçok muhdes bidat lafızlarla İslam'ı ispatlamaya çalışmışlardır. Cevher, araz vesaire, tamam mı? Bu tür lafızlarla Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ispat veya nefide kullanmışlardır. Mesela demişlerdir ki Allah ne alemin içindedir ne dışarıdadır, ne sağdadır ne soldadır, ne aşağıdadır ne yukarıdadır. Tamam mı? Bu bir lafız. Allah ne cevherdir ne arazdır. Allah cevher değildir, araz değildir, mürekkep değildir, cisim değildir. Bak şimdi hep böyle hiç Kur'an ve sünnetin gerek ispat etme gerek nefyetme noktasında hiç bahsetmediği lafızları kullanıyorlar, ispatlıyorlar. Bak mesela kelam ehlinin, bidat ehlinin akide adı altında yazdığı eserlere bak. Hep böyle mücmel, kapalı, ihtimalli, çetrefilli lafızlarla doludur. Kesinlikle bir avamın okuduğu zaman hiçbir şey anlayamayacağı, hatta kendi alimlerinin dahi binbir zorlukla anlayabileceği ıstılahlarla akidelerini anlatıyorlar. Ve bu ıstılahlardan ne Ebu Bekir bahsetmiş, ne Ömer bahsetmiş, ne Osman, onların tabiriyle zavallılar. Zavallı Ebu Bekir, Osman, Ali radıyallahu anh. Hiç bilmiyordu bu ıstılahları. Ama bak cennetin en üst derecelerine vardılar. Bunların getirdikleri bu cevher olsun, araz olsun, mürekkep olsun, cisim olsun vesaire. Tamam. Bütün bu ıstılahlar kendi akide kitaplarında geçiyor. Ve bu bütün bu ıstılahların hepsi muhtemel. Birden çok manaya var. Hak mana da ifade edebilir, batıl mana da ifade edebilir. Ama bak ne Allah ne Resulü, kitabı sünneti apaçık. Baktığın zaman hiç böyle çetrefilli, karışık, tamam mı? İnsanların zihnini kurcalayacak, insanların zor anlamasına sebep olacak lafızlar yoktur. Ne Kur'an'da sünnette. Şimdi bunlar diyor ki biz bunlarla hitap edelim ki topluma, avama veya biz bu akide kitaplarımızı bu tür lafızlarla dolduralım, ispat edelim ki, tamam mı? Bu ilmi bir ortama dönüşsün ya da işte ilmi lafızlarla akideyi ispatlamış olalım eğer bu lafızları kullanırsak. Bunların hepsi batıl. Neden? Bunları en büyük reddetmenin en güzel delillerinden bir tanesi senin İslam akidesinin tevkifi olduğunu ispatlamandan geçer. Şimdi biz bunlara soruyoruz. Bu laflar cevher, araz, terki vesaire her neyse, mürekkep olması, cisim olması, tamam mı? Vesaire. Bu türlü lafızların sizin akide kitaplarında kullanmanız sizin için dinden. Ama biz diyoruz ki bu din, yani bu akide, İslam dininin bu akidesi tevkifi. Tevkifi olunca sizin bunun dinden demeniz bu sınırın içinde olmasını ispatlamanız gerekir. Çünkü biz demin de ispatladık ki, az önce söyledik ki mesela İslam akidesi tevkifi, dondurulmuş. O zaman senin herhangi bir muhtes bir kavil getirmen caiz değil. Yani İslam akidesini Allah'ın kitapta getirdiği lafızlar veya Resul'ün sünnette bahsettiği lafızlar dışındaki lafızlarla ispatlaman caiz değil. Ancak ümmetin ispat ettiği bazı lafızlar müstesna. Onda da ümmet icma etmiştir. O lafızlarda kimse bir şey söylememiştir, o ayrı. Mesela Allah, mesela Ehl-i Sünnet ne der örnek? Der ki Allahu fevkal arşi. Allahu fevka arşi. Allah arşının üzerindedir. Bak şimdi. Bir de bir lafız daha eklemişler ona. Ba'inun min halkihi. Mahlukatlarından ayrıdır. Evet, Allah mahlukatın içine hulul etmemiştir. Ayrıdır. Ama ba'inun min halkihi, mahlukatlarından ayrıdır lafzı. Tamam mı? Ba'in olarak, ayrı olarak, lafız olarak yok Kur'an ve sünnette. Ama mana olarak sahih. Ve bunun sahih olduğunu selef tarih boyunca kullanmış ve bu lafızda icma etmişler. Tamam mı? Neden? Çünkü ba'inun lafzı, ba'inun min halkihi, kullarından ayrı olma lafzı, ki onun zatını kastediyorlar Allah'ın, hiçbir zaman muhtemel bir mana ifade etmediğinden, çok açık, sarih, apaçık, net bir lafız olduğundan dolayı bunu kullanmışlar. Ama bunun dışında muhles olan kavilleri kullanmamışlardır, reddetmişlerdir. Mesela Allah cisim midir, değil midir sorusu. Selefin indinde kullanıldığı zaman selef bunu ne ispat olarak ne de nefyetme olarak kullanmamıştır hiçbir zaman. O yüzden birisi gerçi dese ki Allah mekanda mıdır? Mekan lafzı çetrefilli, karışık, muhtemel birden fazla manaya gelen bir lafız. Tamam mı? O yüzden ne Kur'an'da ne de sünnette Allah Azze ve Celle'nin zatı hakkında mekanın ispatı, mekan olarak, mekan lafzı olarak mekanın ispatı veya mekanın nefyedilmesi yoktur Allah hakkında. Tamam mı? Biz deriz ki Allah mekanda mıdır diyen bir insana deriz ki Allah arşının üzerinde midir? İyi de mekanda mıdır? Allah arşının üzerindedir. Bu insana sorarız çünkü. Mekan lafzı muhtemel. Yani birden fazla manayı içerebilir. birden fazla mana şeklinde kasıt yüklenilebilir. Mesela ne gibi? Şimdi bir insan bize sorsa dese ki Allah mekanda mıdır? Biz mekandadır desek. Mekandadır desek. Bu lafzımızda Allah'ı bir şeyler kuşatıyor manasına da gelebilir. Hiçbir şeyi kuşatmıyor manasına da gelebilir. Durum böyle olunca bunu soran kişiye deriz ki senin mekandan kastın ne? Tamam. Bir insan derse ki Allah mekanda mıdır? Deriz ki mekandan kastın ne? Eğer senin mekandan kastın Allah'ı kuşatan bir yerse Allah bundan münezzehtir. Allah hiçbir şey kuşatamaz. Tekrarlıyorum. Mekanda mıdır sorusunu soran bir insana deriz ki eğer senin mekandan kastın mahluk olan yaratılmış bir yer ise Allah yaratılmış bir şeyin içinde olmaktan münezzehtir. Bu hululiyenin akidesidir. Allah mahlukatları hulul etti gibi. Benim içime girdi, dünyanın içine girdi vesaire. Tamam mı? Eğer senin mekandan kastın arşın üzerindeyse ve arşın üzerinde bir mekan, mahluk bir mekan yoktur. Arşın üzeri bir yokluktur. Arşın üzerinde Allah vardır. Tamam mı? Arşın üzerinde bir boşluk dahi yoktur. Allah vardır. Biz bunun şeyini tasavvur edemeyiz. Neden? Çünkü yeri göğü ne kapsamıştır? Kürsü. Hı? Kürsü o zaman bütün mahlukatları kapsamıştır. Ne hariç? Arş. Arş da kürsünün üzerindedir. Allah da arşın üzerindedir. Durum böyle olunca Allah Azze ve Celle arşının üzerindedir. Ve bu üzerinde olması yaratılmış bir mekanda olması demek değildir. Yaratılmamış bir yerdedir şeklinde veya yaratılmıştır bir yerdedir şeklinde lafızlar gelmemiştir. Diyoruz ki Allah arşının üzerindedir ama mahluk olan bir mekanın içine dahil olmaktan münezzehtir. Allah ayette ne buyuruyor? Ve huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu. O evveldir, ahirdir yani ilktir, sondur. Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Nebi Aleyhisselam bu dört ismi Müslim'deki hadiste açıkladığı zaman huvel evvelu ve entel evvel fe leyse kableke şey. Sen evvelsin, ilksin, bir öncen yoktur. Ve entel ahiru, sen ahirsin, sonsun, senin sonran yoktur. Yani senin bir bitişin yoktur. Sen ezelisin manasında. Sonra diyor ki ve entel entel zahiru ve leyse fevkake şey. Sen zahirsin, senin üzerinde ne? Hiçbir şey yoktur. Bak, hiçbir şey yoktur. Şimdi durum böyle olunca ne diyorlar? Eğer Allah arşın üzerindeyse Allah'ın üzerine bir boşluk mu kapsadı? Veya Allah'ın üzerinde bir bulut mu var? Veya onun üzerinde bir boşluk mu var? Vesaire bu tür lafızlar kullanıyorlar. Bunların hepsi batıl. Kur'an'da ve sünnette bu tür lafızlara yer yok. Hepsi muhdes, bidat. O yüzden Allah mekanda mıdır sorusunu soran insana deriz ki Allah mekandadır lafzın, mekanda mıdır, dil midir sorusundan ne kastediyorsun? Yani mekandan ne kastediyorsun? Eğer senin mekandan kastın, mahluk olan bir yer ise, yaratılmış bir boşluk, bir yer ise, Allah yaratılmışın içinde olmaktan münezzehtir. Eğer senin mekandan kastın, arşın üzerindeyse, Allah o manada nedir? Söyle. Mekandadır demiyorsun. Ne diyeceksin? Allah o manada nedir sorduğunda? Allah arşın üzerindedir. Tekrar soruyorum. Bir insana desen ki, bir insan sana sorsa ki Allah mekanda mıdır? Dersin mekandan kastın nedir? Eğer mekandan kastın yaratılmış bir yer ise Allah yaratılmışa dahil olmaktan münezzehtir. Eğer mekandan kastın arşın üzeri ise Allah o manada, o anlamda nedir? Mekandadır demiyoruz, dikkat et. Çünkü Kur'an ve sünnette ispat veya nefi olarak gelmemiş. Hemen şeriatın koyduğu lafzı kullanıyoruz. Allah o manada arşın üzerindedir. Eğer senin mekandan karşın arşın üzerinde olmaktaysa evet Allah arşın üzerindedir. Ama bu mahluk bir mekan yoktur arşın üzerinde. Yaratılmış bir mekan yoktur arşın üzerinde. Tabiri caizse ademi bir mekan vardır. Yokluk. Tamam? Bunu tasavvur edemeyiz. Mesela iftira atarlar ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet Allah'ı bir mekanda mahsur etmiştir. Batıl. Meydan okuyoruz onlara, diyoruz ki getirin bize bir tane ehl-i sünnet aleminden Allah mahluk olan bir mekana dahil olduğunu söylesinler. Bir tane. Diyorlar ki İbn-i Teymiye Allah mekanda diyormuş. Bir tane getirsin kitaplarından. Yüzlerce kitabı var İbn-i Teymiye'nin. Meydan okuyoruz onlara. Buyurun getirin İbn-i Teymiye'nin kitabından. Bilakis İbn-i Teymiye net ve açık şekilde lafızlarını kullanıyor. Mekandan kastınız ne? Diyor ki mekan Allah Azze ve Celle mekandadır şeklinde bir ispat. Veya Allah mekanda değildir şeklinde bir nefi. Ne Kur'an'da ne de sünnette gelmemiştir. Yani mekanın ispatı veya nefi Allah Azze ve Celle hakkında varid olmamıştır. O yüzden biz ne mekanda değildir deriz ne de mekandadır deriz. Bilakis tavsiyle gideriz. Mekandan kastın nedir? Yine aynı şekilde Allah'ın cisim olup olmama mevzusu. Bir insan dese ki Allah cisim midir? Deriz ki bu cisim kelimesi mücmel. Senin cisimden kastına bağlı. Eğer senin cisimden kastın, senin cisimden kastın. Mahluk olan bir mekanda yer tutmaksa veya senin cisimden kastın parçalardan, cüzlerden oluşmaksa Allah bu manada cüz olmak, cisim olmaktan münezzehtir. Eğer senin cisimden kastın var olan bir şeyse, eğer senin cisimden kastın kendisine işaret edilen bir şeyse, evet Allah o manada kendisine işaret edilendir ve o manada Allah var olandır. Ama cisim demiyoruz yine. Bak şeriatın kullandığı lafızları kullanıyoruz. Tamam mı? Çünkü Allah kendisine işaret edilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in parmağıyla işaret ettiği gibi Allah'ım şahit ol. Allah'ım meşhed. Allah'ım şahit ol dediği gibi. Veya bazı rivayetlerde cariyenin parmağını kaldırarak Allah semada demesi gibi. Tamam? İşte diyoruz ki o yüzden bunlar kitaplarında Allah cevher midir, araz mıdır, mürekkep midir, cisim midir? Tamam, bütün bu lafların hepsi ne? Muhdes. Bu lafları kullanmak bidat, delil. El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Eğer o lafızlar dinden olsaydı bu tamamlanan dinin içinde olmuş olurdu. O yüzden bak burası çok önemli. İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi olan tevkifi dondurulmuş bir akide olması akidenin birçok baplarında, birçok kaplarında yardımcı olacak bir özelliktir. Bu özelliği bilmek. Tamam. Mesela en basit örnek İbn-i Teymiye Rahimeullah Minhac-ı Sünne adlı eserinde mesela cisim olayını konuşurken nettir tavrı? Mesela İslam'a özellikle saldıran, kasti olarak sırf inadından, kininden dolayı adaletsizlik yapan bazı mesela bidat ehli fırkaları ve bunlara müntesip olan bazı kişiler kendileri açık ve net gözleriyle gördükleri halde İbn-i Teymiye iftira atmışlardır. Ve bununla beraber Allah Azze ve Celle'nin sizin bir topluluğa kin duymanız sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın ayetine tam anlamıyla muvafakat etmişlerdir. Sen İbn-i Teymiye'ye kin duyabilirsin. Ama o seni adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. İbn-i Teymiye'ye getirin meydan okuyoruz. Kitapları ortada basılmış. Buyurun getirin önümüze koyun. İbn-i Teymiye nerede Allah cisim demiş. Bilakis al sana kaynak birçok yerinde. Ama en meşhur kitaplarından birisi olduğu için söylüyorum. Minhac-ı Sünne. Demiştir ki cismin ispatı veya nefi Kur'an'da gelmemiştir. Yani Kur'an ne Allah cisimdir şeklinde ispatı vardır keza sünnet. Ne de cisim değildir şeklinde. O yüzden biz Allah cisimdir de diyemeyiz. Bak cisim değildir de diyemeyiz. Tamam mı? Çünkü neden? Cisim çünkü muhtemel bir kavram. Tamam mı? Çünkü bazı insanlar cisimden kendisine işaret edilen herhangi bir şey. Bak işte bu veya bak bu tarafta tipinde veya mimiklerle veya el hareketleriyle işaret edilen bir şey kastedilebiliyor. Eğer onu kastediyorsanız biz Allah cisim değil midir diyeceğiz. Allah kendisine işaret ediliyor. O yüzden cisim lafını kullanmak bidat. Allah cisimdir demek de bidat, değildir demek de bidat. Tamam, bu kadar açık net. Evet, İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi de gaybi olması. İkinci özelliği. Burası da çok önemli. Evet. Gayb, lügatta çekimleri gâbe, gayben ve gaybeten ve gaybûbeten ve gıyâben. Tamam. Şeklinde. Nedir manası? Hilâfu şehide ve hadara derler. Tamam mı? Hazır bulunmanın veya şahit olmanın zıttıdır. Gayb. Gayb neymiş? Şahit olmanın veya hazır bulunmanın zıttı. Mesela dersin ki gâbeti şemsu. Güneş gaybetti. Yani ne? Battı. İnsanların gözünden gizlendi demektir. Tamam mı? O zaman senden gizlenen her şeye, her şeyin zıttına ne denir? Gâbe denir. Yani gayb denir. Şehadetin zıttıdır. Tamam? Şahit olmanın şehadetin zıttıdır. Peki İslam akidesinin gaybi olmasından muradımız ne? Diyoruz ki İslam akidesinin özelliklerinden biri gaybi ya. Bu gaybi olmasından murat şudur. İslam akidesi aklın birçok noktada aklın idrak edemeyeceği meseleler içerir. İslam akidesi. Tamam mı? Aklın ulaşamayacağı, idrak edemeyeceği birçok mevzular içerir. Ve burada yapılması gereken buna teslim olmak ve mutlak bir şekilde Allah'tan ve Resul'den gelen şeyleri zahiri ve batini olarak tasdik etmek. İşte İslam akidesinin gaybi olmasından murat budur. Yani İslam akidesinin ehli, yani İslam akidesini akidelenen insanların Allah'ın ve Resul'ünün duyurduğu şeyleri, Allah'tan ve Resul'ünden gelen şeyleri ispat etmesi, tasdik etmesi, teslim olmasıdır. Delili, Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Elif lem mim. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. O kitap ki onda bir hiçbir ne? Rayb şüphe yoktur. Hudellil muttakîn. Muttakiler için nedir? Bir hidayettir. Bak. Sonra ne diyor? Ellezîne yu'minûne bil gayb. Onlar ki gaybe ne yaparlar? İman ederler. Bak. Bu da aynı bundan önceki özellik gibi, hani tevkifi de dedik ya, bundan önceki özellik gibi faydalı ve çok önemlidir. Bak şimdi, İslam akidesinin gaybi olması, gaybın ne olduğunu anlattık. İslam akidenin gaybi olması bidat ehlinin yine birçok kapısını kapatır. Şimdi, diyorlar ki, bak şimdi, basit cevap. Diyorlar ki, niçin Allah Azze ve Celle'nin siz eli var diyorsunuz? Diyoruz ki ayette var. Diyorlar ki eli var derseniz mahlukatlara benzetiriz. Diyoruz ki hayır. Neden? Çünkü bu bizim için gaybidir. Allah'ın eli bizim için gaybidir. Sonra hemen ayet. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. E Allah arşın üzerindeyse arş onu taşıyor mu deriz ki gayb. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Derler ki, deseler ki işte Allah arşın üzerindeyse arş onu taşıyor mu deriz ki. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Derseler ki siz Allah'ın eli vardır, gözü vardır, ayağı vardır derseniz Allah'a cüzlere bölürsünüz. Deriz ki bu gaybdır. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Tamam? Deseler ki işte ahiretteki mizan olayı nasıl olacak? Deriz ki bu gaybi mesele. Ellezine yu'minuna bil gayb. Bak şimdi gaybi olmasını ispatlaman çok mükemmel bir olay. Ne manada? Şimdi bilinen bir şeyin zararı veya faydası bilinebilir değil mi? Bak şimdi. Veya bilinen bir şey ispat veya nefy olunabilir. Şimdi bunlar Allah Azze ve Celle'nin elini duydukları zaman bu elinin nasıl olduğunu bilsinler ki, bilecekler ki Allah'a yakışmadığını söylemiş olsunlar. E bu gaybi olduğuna göre otomatikman kapıları kapanıyor. Niçin ispat etmeyelim ki? Allah benim elim var diyorsa bitti. Tamam mı? Bak çok önemli bir yere. Şimdi bunlar diyor ya, sen Allah'ın eli var dersen işte el böyledir, şöyledir, şöyle zararı olur, böyle işte cisme benzetmiş olursun, cüzlere bölmüş olursun, parçalara bölmüş olursun, mahlukatlara benzetmiş olursun, parmağı mı var bilmem ne. Şimdi bir sürü itiraz getiriyorlar sana. Şimdi bu itiraz onların yaklaştığı metotla ki bu akıl, aklen bile batıl bir itiraz. Neden? Çünkü senin böyle bir itiraz getirmen için o şeyin mahiyetini bilmen lazım. Mahiyetini bileceksin ki zararı veya karını ölçebilesin veya hesap edebilesin. Mahiyetini bilmen otomatikmen kapalı olduğu zaman, yani bu kapalı olduğu zaman otomatikmen bunların bütün itirazları çürüyor. Sana her ne kadar getirirlerse itiraz, Allah'ın eli nasıl? Ellezine yu'minune bil gayb. Allah arşdaysa arş onu mu taşıyor? Ellezine yu'minune bil gayb. Tamam? Bu kadar basit. İşte milyarlarca insanlar var nasıl cennete sığıyor? Ellezine yu'minune bil gayb. Hepsi. Bu kadar basit. Çok basittir yani. Durum böyle olunca bu gaybi olayı bizim böyle bu şekilde bilmemiz, ispatlamamız birçok şeyde birçok hastalıktan kurtarır insanları. Mesela Allah Azze ve Celle'ye ne olmamız? Teslim olmamız. Ve bu teslimiyette kalbin rahatlığı gündeme gelir. Tamam mı? Evet. Yine aynı şekilde İslam akidesinin özelliklerinden bir tanesi. Bu da çok önemli bir özelliklerinden bir tanesidir. Önemli özelliğidir. İslam akidesinin şumuli olması. Yani kapsayıcı olması, kuşatıcı olması. Her içerici olması gibi. Tamam mı? Şumuli olması. Şumul ne? Mesela dersin ki şemilel emrul kavme şemlen. Tamam mı? Bir iş herhangi bir kavmi şemil etti, kuşattı, kapsadı demektir. Tamam mı? Mesela dersin ki iştemele bis sev. Sev bile ihtimal etti. Elbise ile ihtimal etti. Yani ne? İza edarehu ala cesedihi kullihi. Yani bir insan herhangi bir elbiseyi bütün cesedine dolandığı zaman o elbise onu şumul etti dersin. Yani kapsadı. Tamam mı? Şumul bu demek. İslam akidesinin şumulü olması. Yani şumul bu demek lügat olarak. Peki İslam akidesinin şumulü olması ne? Yani İslam akidesi küçük, büyük. Tamam mı? Hükümlerden, akideden hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır demek. İnsanın muhtaç olduğu bütün, din adına muhtaç olduğu her şeyi beyan etmiştir demek. İnsanı cennete sokacak, cehennemden uzaklaştıracak her şeyin, her şeyi içinde barındıran bir akide demektir. Tamam mı? Bak durum böyle olunca, bunun mesela yine delili işte, el-yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün sizin dininizi tamamlardım. Şimdi durum böyle olunca bak, İslam akidesinin şumuli olmasını sadece normal dini olarak bakmayacağız. Yani şu manada dini olarak bakmayacağız. Bu demek değildir bizim sosyal yaşantımıza bir dahli yoktur İslam'ın. Değil. Akidenin dahli vardır. Tamam mı? Yani senin bütün hayat nizamını yaşayış şekli belirler İslam. Ve İslam belirler, sen o İslam'a göre yaşamak zorundasın. Tamam mı? Bu manada şumulidir. Dediğim gibi bugünkü ders kısa olacaktı ve burada bitiriyoruz inşallah. Tevhid mühimmatlarından faydalar serisi 6. dersimizi devam ettireceğiz inşallah önümüzdeki ders. O da yine İslam akidesinin özelliklerinden olan vasatiye, vasat bir akide olması. Vasat bir ümmet oluşumuzla alakalı. Bu biraz uzundur, önemlidir. Bundan dolayı burada iktifa ediyoruz, yetiniyoruz. 6. dersimizde buluşmak üzere inşallah. Tevfik Allah'tan. Hâzâ vallâhu âlem. Sallallahu alâ nebînâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.